Book 2 52 52 في المتجر In die winkelcentrum هل نذهب إلى متجر؟ Sal ons na die winkelcentrum toe gaan؟ ينبغي أن أتسوق Ek moet gaan inkopies doen. أريد شراء الكثير. Ek wil baie inkopies doen. أين اللوازم المكتبية؟ Waar is die kantoor artikels؟ أحتاج لظروف وورق خطابات. Ek het 'n koevert en skryfbehoeftes nodig. أحتاج لأقلام حبر، جاف، وأقلام تعليم. Ek het 'n pen en merkpenne nodig. أين الأثاث؟ Waar is die meubels؟ أحتاج إلى دولاب وأدراج. Ek het 'n kas en 'n laaikas nodig. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Ek het 'n lesenaar en 'n boekrak nodig. أين لعب الأطفال؟ Waar is die speelgoed؟ أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Ek het 'n pop en 'n teddybeer nodig. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Ek het 'n voetbal en 'n skaakbord nodig. أين أدوات العدة؟ Waar is die gereedskap؟ أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Ek het 'n hamer en 'n tang nodig. أحتاج إلى دريل ومفك. Ek het 'n boormasjien en 'n skroewedraaier nodig. أين المجوهرات؟ Waar is die juwele afdeling؟ أحتاج إلى سلسلة وسوار. Ek het 'n halsketting en 'n armband nodig. أحتاج إلى خاتم وحلق. Ek het 'n ring en oorbelle nodig.